चलो सखी गोकुल में, चलो सखी चलो सखी गोकुल में, चलो सखी चलो सखी गोकुल में, गोकुल में गोकुल में गोकुल में, चलो सखी गोकुल में। नंदराज के घर में जाऊं, नंदराज के घर में जाऊं, कान कुंवर के मुख देखूं, कान कुंवर के मुख देखूं, कान कुंवर के मुख देखूं, जो देर तू करके नहीं, जो देर तू, जो देर तू, जो देर तू करके नहीं। चलो सके गोकुल में, चलो सके गोकुल में, गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में, चलो सके गोकुल में, चलो सके गोकुल में। रूप मनोहर श्याम के, रूप मनोहर श्याम के, नयन मनोहर उनरी के, नयन मनोहर उनरी के, मधुबासर मुख में ये रूप है गोकुल में, ये रूप है गोकुल में, ये रूप है गोकुल में, क्यों दे रतू करके रही। चलो सके गोकुल में, चलो सके गोकुल में, गोकुल में।